أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم پرون الله جل جلاله سابقہ یا دونو کې د قیامت تذکرہ کړی و او نن الله جل جلاله مزید د آیاتونو کې نظام مشرکان مبارکه او د کافرانو مبارکه د قیامت تذکرہ کوي نو الله جل جلاله بہو فرمائی چی احشر الذین ظلموا جمع کے آغا کسان حاضر کے آغا کسان ظلموا چی دی ظلم کڑے دے پخپل زان باندے پشرک سرا فکفر سرا دا اللہ پنا فرمانو سرا و ازواجهم او د دې اتباع او د دې هم مثل او د دې هم مشرب او د دې مزاج والا خلق اغم ور سر راجمګه و ما او اغبلاګانی بوتان او باطل خدایان کانو یعبدون جدید اغه عبادت کو عام راجمګه من دون الله ما سوا د الله نفخ دوهم لار سمکه دیتا الی صراط الجحیم لار د جهنم تا لار د جهنم هغه ته برابر کې نو دا تخریب اخروی دی او دا الله شفقت او مهربانی ده چې کوم حالات قیامت کې را روان دي نو امت الله جل جلاله فسون و زرګونه کلمخ کې په قران کې ذکر کړی دی چې دا مشرک او کافرانو او ګناګاران د دینه عبرت واخلي نو الله به پرمای د جهنم د تلو نه مخکې دومره خبره معلومیږي چې الله وی لار د جهنم وته سمکه نو بهر حال دا کم سے کم د جهنم د تلو نه مخکې به دا بیان الله کوي پرشتو ته وای چې دی قدرت وای دا درې وراډلې ایثارې او ازواج عام تم عربی کې د زوج جمع د خزې تم ویل کیږي خاوند تم ویل کیږي خودل ته اغه معنا نه مراد عربی کې د یو یو لفظ بلا بلا معنی غری وجه دا مطلب نشي چې چا عربي ورزي نه غل لري قران ور قران ارزه کې خپل مطلب دی نو دلته د ازواج نه خزه مراد ده نه خاوند مراد دی کڅوګ دا مناو کی چې جمع کیا کسان چې کم ظالمان دی او دا غي بی بیان نه نو دا معنا غلط ده البته ک بی بیان مطلب کافر وي سړیم کافر یې غبم جمع کی خبر ده انتالا یا خزم پاسک را دیم پاسک دی اغم مشرک را دیم مشرک دی نو یو ځای کی خودل ته د زوج نه مزار هم مشرب دی مثلا چې کم شراب سکي د شرابیانو سره به جمع دای سره به خرج روشي کم چې ډاکوان دی جيبونه او شوکي کوي دا شوکمار په ټول تلته کې راځم کې دا به یو ډل کې ولاړ چې کم چرسیان شو مثلا هغه به یو ځای ولاړي او چې کم کافران شو هغه به یو ځای ولاړي چې کم منافقان شو هغه به یو ځای ولاړي چې کم زانیان شو زناکار شو هغه به یو ځای ولاړي نو هر یو جنس والا با جدا جدا جمع نو یو د بل کا تک نه راځي دا ټول براون پلی شي هر ډلا لکه څنګه چې الله بل ځای کې فرمای وي ځن نفوس زو ویجل نش درشه مصیبره کې براشي او باغ وخت کې چې نفسونه جوړه کړی شي نو هل ته دا معنا نه دا وي ځن نفوس زو ویجل چې هل تک نفسونه لواده وکړي هل ته ودونه نشته خبر نه ده هلته بیبیانې دي جنت کې نکاح میکا ته ضرورت نشته. هلته کې د قیامت بیان دی. هلته هم د تزویج دا معنا ده چې جمع کړی شي کافران کافرانو سره مشرکان مشرکانو سره. نو دا یاد ساتئ دنیا کې د خو خلکو سره ناسته پاسته د هغوی سره تعلق د هغوی په مزاج باندې چلیدل دا دلالت د دې خبره ده چې دا د انسان الله جل جلاله د نیک بخته اراده کړی ده. الله به دا انسان په قیامت کې دغه کسانو سره پاسي کوم سره دنیا کې چې ده کم مشرب او هم مزاج او هم مذهب. نو الله فرمایي احشر الذين ظلموا جمع کې هغه کسان چې ظلم کړي دي شرک کړي دي وازواج هم او هم مثل دي. نو په هم مثل کې یو معنا اغا شیطانان هم ده. نو شیطانان هم ده طولو هم مشرب دیو با طولو سرسگی گی را جمع کی. چا بود عبادت کلی بود باز در را جمع. چا پرشتی کلی پرشتی با جمع کلی شی. بارحال تپوز بکول شی. بیادا خبره چه دوی تلار ده جهنم سمکی نو معلوم شو خبره چه داغ ټیم کې با لا جهنم تنی تلی دا ده جهنم دتلو نمخ کې با الله جل جلال ہو فرمائی. او دې باره کې یو حدیث هم دی صحیح مسلم کې نبی ابو سعید خدری نه حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سکسانو تپوسو کې یا رسول الله موږ بخپل ربینو پرز د قیامت باندې نبی علیہ السلام پرمل آو تاسو یو بل ته zarar ورکوي چې کلن ورخ کاری د گرمی ټیمی یې نه است تکلیف نه وریز هم نه خکارن وروینې د غرنګې سوار لسم سپومای چې وریز نه نو تکلیف پکې ولیدو کې نو صحابه وینا نو نبی علیہ السلام پرمل تاسو به د الله په دیدار کې د قیامت پر ورځ باندې یو بل ټیل مټول لا سینې څنګه چې دید واړو کې ټیل مټول نه سوار لسم سپومه او د غرمې انور کې نبی علیہ الصلات والسلام پرمل چې کله ورځ د قیامت شي نو یې اوازون کې با اوازو کې لیتبع کل امه ما كانت تعبد هر امت تیاغ چا پسیشی چی دا چا عبادت کو هم جنس تیوزیشی دی حدیث نم معلومی گی نه حدیث دا قرآن وضاحت تی نبی علیہ السلام پرمائی یو تن با پاتی نشی چی چا دا غیر اللہ نالاوه دا بود عبادت کو یا دا کانو عبادتی کو دی با اور کی ورزی گی یا تساکتون پی النار مگر په میدان محشر کې با اغا سوک پاتی شی چی دا اللہ عبادتی کو کاغا اہل کتاب دی یہودیان دی عیسائیان دی دا به پادشي نو فيدع اليهود بیا به يهود رو بلي نبي عليه السلام فرمایل دینه به تپوز شي د سم عبادت کو دوی خدای مون خود عذر چې د الله زو د عبادت کو دې تبو ویل شي تاسو دروغ وای د الله نبی بيشتونه بچیشتا نه الله به پر مې پمازه تبون اوس د سپ تعالیش کې سپ کار دی دوی به عطش نه یا الله تند لګي دی لرا مون باندې وبوس کو زمون ربا دیتو به اشاره وکړی چې دا خوځ دا دغه وبدی کنه ورځه نو هغه به سرابې څنګه چې سړې په دې ګرمای کې روټ کې لری کې سړې ویني وبدی چپی وای نو دیتو به هغه سرابې او هغه سراب به د اور سرابې نو بس بلمبي او یو بل باندې به حمله کې دی بوي کې نه وبدی نو به هر حال دی با هغه اور کې وګرځول شي بیا به عیسایان رو غاړي هغه نه به تاسو شي ای بو ای الله مون خو د مسیح عبادت کو چې د عیسی د الله تعالی زو دی ته بم ویل شي تاسو دروغ وي د الله نه بيبيشت او نه بچيشت بیا به ته عیسی تعالی شته دی بم یار به ته کی وب پکار دی دی ته بم اشاره وکړي شي نو دی وای کینه وب دي شي ګوګل غونته وي او هغه به پکې نه جهنم وري نو اور کې به ورزي تر دې پورې نبی له سلامو پر مل چې په میدان محشر کې به صرف هغه څوک پاتې شي چې الله عبادت کو کاغه نه کې انسان دی إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر صرف اغتن به پاتې شي چې د الله عبادت وکاو که نیک دی او که فاجر دی نو رب العالمین بدی تراش په ادنا صورت من التي راوه فيها دنیا کې چې د الله کم صفات لیدلو داغي صفاتونه لکه کم صفت کې وا الله جل جلاله دې ته اظهار وکړي چې کلا هغه کې اظهار وکړي دې ته وي تاسو د سې انتظار کوئ پکار دې چې هر امت هغه چا پسیشي چې د سې عبادت کې واغې پسی دي چې بوت عبادت هم کو دی و یا الله مونږ خدای خلق دنیا کې چې زمونږ ته احتیاجات او ضرورت یا ربنا فارقنا الناس فی الدنيا افکر ما كنا الیهم ولم نصاحبهم خدای دا خلق چې کم لاړو دنیا کې چې دې ته زمونږه ضرورتونه او حاجاتو په هغه وخت کې مونږ دې سره ملګرتیا او نکړه په غلط دین باندې دې سره مونږ ملګری نشو. الله به فرمایي انا ربکم زستا سربم ندی به وای نعوذ بالله من چونکی هغه صفت معنی با الله جل جلاله با خپل اظهار داسې کړی چې هغه کې بلغه انت صفات او اعتبار سره تبدیلی ښکاری دی به یال مونږ پنا وړو مونږ الله سره شي نه شریک او دتری پیری به وای تر دې پوري چې قریب وي چې بعضی مؤمنان خطا شي یا بعضی ګناګاران د حق نه خطا شي الله به پر مې استاسو د پاره علامت شته چې تاسو خپل رب پاګي باندې پیژنې ندی وای او الله جل جلاله به د ساک تجلی وکي ساک تجلی الله به خپل صفات ښکارهږي چې کله صفات ښکار شي دا یو خاصه تجلی ده د الله صفات ته صفات جلالیه او جمالیه سره نبی علیہ السلام پر مې په دې میدان کې به یو تنم پاتې نشي چې سجده د الله لپاره کړی ریا نه ني کړی د چا د خودنی لپاره نه کړی الله ته کړی نو دا ست تن به پاتې نشي مګر هغه ته اجازه تو شي الله ته په سجده پریوزي او چې چا په دنیا کې ریا ان سجده کړی دا الله جل جلاله به دا هغه عمله یو طبقه کې نه غوي رحمتي کی بنا چې دې ته سجده اراده کوي نو په شابه نه بغورځيږي بیا به دې سرونه روچت کې چې څنګه وګوري نو دا الله جل جلاله په خپل هغه صورت باندې کم چې دنیا کې دې صفات اوریدلو چې الله د مخلوق په شان نه دی کامل علم دی کامل قدرت دی کامل اراده دی کامل اوریدلې دي دیدار انتهایی خوږ دی د جنت ټل نعمتونه بس پر کې چې کله دې سجدین را پسی الله با تجلی بالکل په خپل حقيقي صفات سره به تجلی کوي مخلوقات دا نو چې کله مخلوقات او پیژني نو بیا خپل رب او پیژني نو دی به یا رب ته زمون غربه ا ته زمون غربه او بیا نبی علیہ السلام پرمای بیا به جهنم پول اوله ګول شي په جهنم باندې او شفاعتونه به شروع شي او خلق به چغي وي اللهم سلم سلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تاسو شي یا رسول الله مل جسرو دا پول سره نبی علیہ السلام پرمای دحظ المذلت مذلت دا یو انتهایی مهم شیره بیا خطاطیف او کلالی پدې کې کونډی دي دا پول له پول دا چې کوم دی پولیس رات چې کوم دی پدې کې اغا کونډی دي او د اون ادا اوس پنو اغا مضبوطی کونډی دي پکې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو بوټي مثال ورکو چې نجد کې یو بوټي د پاګه کې غنی سعدان وتوي نو مومن چې په تیریږي نو بازه د سترګې درپ په شانتي بازه د پلک په شانتي بازه د هوا په شانتي بازه د مرغانو په شانتي بازه د عمده اسونو او بازه د اوخانو په شانتي یعنی دنیا کې چې انسان دنیوي لار باندې صراط مستقیم اسلام باندې بهترینې طریقې سره چللې الته بهترینې طریقې سره تیریږي کم په دین باندې کمزورتیا سره چللې ده کمزورتیا سره به تیریږي د اعتبار سره به خپل باندې تیریدلې او بازی با پا کی بیا پوری اوزی او پا داس حالت کی با پریوزی چی اغیی بده کونڈو زخمی کڑی خبر زیاد پر نبی علیہ السلام پر مل بازی با پناجن مسلمن انتہائی سالم او بازی بدای مخدوشن مرسلن مخدوش بای زخمی کلیشی بای خبر زیاد تالا خو بیا با اغا پوری اوزی او بازی با مکدوس یعنی پا اور دا جہنم کی اغا با اغر زولشی جہنم تبا اغه اوور زول شي جهنم کې به فریوزي تر دې پورې چې مؤمنان بند اور نه اغه نجات عمومي نبرال وګت حدیث ته زما مقصد صرف پدې کې دکو چې نبی له صلوات و سلام فرمای چې الله به فرمای چې چا د چا عبادت کو اغه سره وزش نو د حشر د ازواج معنا یو مفسرین دام کړی دا چې بس چا د چا عبادت کړي دی اغه سره وزش نو اغه به مړ وزي کله کسان چې د آیات نه معلوميږي پخپل دا مشرکان به مراجعه مکی د دې همسل نول مشرکان د بل امت د بل امت د غرنګي چرسیان ځان لا پودریان ځان لا مثلا مثال کې طور پر هر ډاله والا بزان ل جمع شي و ما کانوا یعبدون او هغه چې دی عبادت کو من دون الله ما سوا د الله او بیا الله حکم کې دی بارکه چې فهدوهم لار سم کې دی تا الی صراط الجحیم لار د جهنم نزل تک الله دا نو ری ذکر کړو مثلا شارحینو غنا ولم ذکر کړی دلته الله تعالی بس جمع کړي دا مشرکان د دې په نور مشرکان او چا عبادت کو بوتان وغیرہ اگر جمع کړي وقفوهم او دی ادروه دی ادروه انهم مسئولون د دینه په تپوس کول شي د دې د اقوالو د افعالو د کردار او د کریکټر باره کې بدینه تپوس کول شي پولیس سرات نمخ کې هغه بدی کډرول شي او دا سوال به د پاره د زجر او د زور نه خبر ده تعالی ورنه کافر ته تپوس ته ضرورت نشته جهنمی دی هغه وزن ته ضرورت نشته هغه جهنمی دی خدا د زور نه د پاره د زجر د پاره د او دی باندې د الزام کولو د پاره چې تاسو د جهنم مستحق یې خبر ده تعالی الله تعالی به وې دینه به سوال کول شي مالکم لا تناصرون تاسو له دې یو بل اوس مدد نه کوي دا خدایان تاسو له مدد نه کوي دنیا کې خو تاسو یې جری به موږ له شفاعت کوي دی به زمونږه مرتبه وچتې دی به زمونږه بیړی پر کې اخرت کې دی بدا کوي دی بدا کوي نو څه شي وي تاسو د یو بل امداد اغه نه کوي الله فرمای بل هم الیوم بلکې نن راز پرز د قیامت باندې دوی چې دی المستسلمون غاړه کې هودین کې دی اوس د الله حکم ته تیار دی د پیغمبر رسالت ته تیار دی د الله حکم ارستا خدای یاد ساته بیا په اغرز باندې اس نه کیږي نن دنیا کې انسان له سوچ پکار دی بیا کافر تن سره ملاوي کې نه په ندامت باندې او نه یو بل سره په جګړو کولو باندې او نه الته د الله په حکم تیاری دو باندې دلته د الله حکم د پیغمبر سنت اومنه نو هغه ځای به آباد شي الته بیا ندامت او جګړو ته ضرورت نشته الته به کامیاب شي احشر الذين جمع كسان ظلموا چې ظلم یې کړی ځانونو باندې شرک سره وازواجهم هم مثل خلق د دې هم مشرب خلق د دې د دې په شان خلق وما واغسم جمکه کانو یعبدون چری وت مسلسل عبادت کو من دون الله ما سوا د الله نا فهدوهم ندی تل روخه الی صراط الجحیم لار د جهنم طرف تا فهدوهم هایدیتا الی صراط الجحیم طرف دو لار د جهنم وقفوهم ادرو دیل را دور پغالا انهم یقینا چیچری مسئولون دینب تفوس کولشی مالکم سشوی دی تاسو باندی لا تناصرون چی دیو بل امداد نکوائے بل هم بالا پرمائی بلکی دوی چی دی علیو مانن رز مستسلمون غاڑا کی حدن کی دی تابدار دی الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا فرات نسيب كل خير وبركاته دنيا اخرت رسول غير الله عباد نموسى يا الله كريم خير القران زمون دنيا قبر اخرت کی فکر نجات ذریعہ اوپر سے اللہ دی منی کو کراش شکر اللہ ثم